Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 25 dzień kwietnia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy strony rządowej z protestującymi w Sejmie mają się odbyć w gabinecie marszałka Senatu bez obecności mediów. Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w miejscowości Pysząca w Wielkopolsce. Są utrudnienia w ruchu. Komisja weryfikacyjna wzywa na przesłuchanie troje świadków, wśród nich prezydent stolicy. Bez kamer w gabinecie marszałka Senatu minister rodziny i pracy ma rozmawiać z protestującymi w gmachu parlamentu rodzicami dorosłych niepełnosprawnych. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Minister Elżbieta Rafalska jest już w gmachu parlamentu. Spotkanie może zacząć się w każdej chwili. Protestujące matki zapewniają, że są gotowe do rozmów o swoich postulatach. Zgodziliśmy się na takie spotkanie bez obecności mediów. Natomiast oczywiście później wszystkie media poinformujemy, jak to spotkanie, jaki miało przebieg i co z niego wynika. Mówi Iwona Hartwich, mama 23-letniego niepełnosprawnego Kuby. Zapewnia też o gotowości do rozmów. Nikogo nie będziemy odrzucać, mówi. Czekamy na panią minister Rafalską. Będziemy rozmawiać. Czekamy na propozycje. Protestujący w Sejmie domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Mówią też o podniesieniu renty socjalnej do poziomu najniższych świadczeń. Ten drugi postulat znalazł się w podpisanym wczoraj w Centrum Dialog porozumieniu rządu z częścią środowisk osób niepełnosprawnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. I jeszcze jedna ważna informacja dotycząca tej sprawy. Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zamieszczono już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nowe prawo ma wejść w życie od września tego roku z wyrównaniem od czerwca. Płoną odpady na składowisku w miejscowości Pysząca w Wielkopolsce. Z ogniem, który pojawił się wieczorem, walczy 12 zastępów strażaków. Pożar określają jako bardzo duży. Jak szacują, objął teren o wielkości około 4000 metrów kwadratowych. Strażacy pracują w aparatach chroniących drogi oddechowe. Płoną plastikowe odpady, więc na miejscu jest gęsty dym. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. W związku z pożarem są utrudnienia na drodze wojewódzkiej 436. Wyznaczono objazdę. Troje świadków planuje przesłuchać Komisja Weryfikacyjna do zbadania warszawskiej reprywatyzacji. Jednym ze świadków jest prezydent stolicy. Komisja właśnie powinna rozpoczynać posiedzenie. W prokuraturze krajowej jest Michał Fedusio. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Powiedz, Hanna Gronkiewicz-Walc przyszła na przesłuchanie? No, prezydent miasta, jak w przypadku poprzednich rozpraw, taki dziś się nie stawiła, przynajmniej póki co. A komisja oprócz niej wyzwała na dziś także jej dawnego zastępcę Andrzeja Jakubiaka. Był on również przez 5 lat szefem Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami. A trzecią wezwaną na dziś osobą, która będzie zeznawać jednak jako pierwsza, jest Elżbieta Jakubiak, która w latach 2002-2005 kierowała byłym biurem ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Dzisiejsza rozprawa o charakterze ogólnym ma więc na celu porównanie sposobów podejścia do problemu reprywatyzacji właśnie przez te dwa gabinety Lecha Kaczyńskiego oraz Hanny Gronkiewicz-Walc. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Policjanci zatrzymali 33 osoby z gangu handlarzy narkotyków. To efekt śledztwa, w którym w zeszłym roku funkcjonariusze zlikwidowali 3 laboratoria amfetaminy i 5 plantacji konopi indyjskich. Po wykryciu tak dużej produkcji narkotyków komendant główny policji powołał specjalną grupę śledczą złożoną z funkcjonariuszy Komendy Stołecznej i CBŚP. Tropy ze zlikwidowanych w zeszłym roku fabryk narkotyków wiodły do wielu miejsc w kraju. W wyniku skoordynowanej akcji policji zatrzymano 23 osoby w województwach świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim, mazowieckim, małopolskim i warmińsko-mazurskim. Kolejnych 10 osób podejrzanych o udział w gangu odbywa już wyroki w innych sprawach. Śledczy podejrzewają, że zorganizowana grupa przestępcza mogła wprowadzić na czarny rynek nawet 350 kg narkotyków. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków i środków psychotropowych. Zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu. Za przestępstwo handlu narkotykami grozi im do 12 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosyjski adwokat broniący przeciwników Kremla stracił prawo wykonywania zawodu. Rada Izby Adwokackiej odebrała Markowi Fejginowi zawodowy status. Jako powód podano używanie niecenzuralnej leksyki w stosunku do kolegów i ich klientów. Część rosyjskich adwokatów, którzy reprezentują oponentów Kremla, w tym Tatarów Krymskich, od dawna alarmuje, że w Rosji łamane są podstawowe prawa adwokackie. Prawnik reprezentujący interesy Tatarów oskarżonych o ekstremizm Edem Simidliajew w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia podkreślał, że praktyki zastraszania adwokatów są w Rosji coraz częściej stosowane. Większość adwokatów stara się nie brać spraw politycznych, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę, że lepiej bronić morderców niż działaczy politycznych, którym przyklejono etykietę ekstremistów, terrorystów czy separatystów. O łamaniu w Rosji praw adwokackich informują także rosyjskie i europejskie organizacje monitorujące wykonywanie tego zawodu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

getting close. I send a heartbeat ray sadness on your face. You can't take no more. I see you searching for your smile. We haven't seen that in a while. Now when the light goes out and the music stops and the curtain close, that's a trombone. We never made much money. The ticket counts were light. We count the bars until we reached some hotel for the night. She was my morning coffee, the butter on my toast, till she got a better offer from some outfit on the coast. Oh, there's a sadness in my playing now, a desperate cry, a moan, something in my choice of note, something in my tone, sliding to the deepest bass from a lonely baritone. I guess I'll always be the sad trombone. I guess I'll always be the sad trombone. One you've probably heard. You start out in a major key, then you're down a minor third, aimlessly sliding, sinking like a stone. It doesn't get no deeper than the scraps that you've been thrown. But some things they just stay with you long after they have flown. And it always comes back down to the bone. And it always comes back down to the bone. Down to the bone. Down to the bone. Zapewne słusznie się Państwo domyślili, że ten utwór nosił tytuł Sad Trombone, a pochodzi z płyty 44x873 Stinga i Szagiego. Płyty dzisiaj dla Pani Małgorzaty z Częstochowy i dla Pana Sławomira z Tarnowa, ale będą oczywiście jeszcze w tym tygodniu i dzisiaj nawet okazje, żeby te płyty u nas zdobyć. 18 minut po 10, pora na książki. Przodownicy lektury. I Mariusz Cieślik. Dziś specjalne wydanie programu Przodownicy Lektury. Tuż przed wylotem do Abu Dhabi jest z nami dyrektor Instytutu Książki, pan Dariusz Jaworski. Dzień dobry. Dzień dobry. To co będziemy pokazywać w tym Abu Dhabi? No, na targach. Postaramy się pokazać Polskę. Postaramy się pokazać Polskę, bo targi w Abu Dhabi to są jedne z najważniejszych targów tego typu imprez kulturalnych, a szczególnie literackich w tej części świata. Ubiegłoroczne targi w Abu Dhabi zgromadziły ponad 1300 wystawców z 65 krajów. W tym roku podobno ma być więcej, a Polska jest gościem honorowym, czyli w dniach 25 kwietnia, 1 maja. Czyli zaczynamy dziś, jakby można powiedzieć. Tak jest, tak jest. I co chcemy pokazać? No przede wszystkim oczywiście naszą literaturę, ale w związku z tym, że te związki pomiędzy Polską a krajami arabskimi, bo tak do tego należy podchodzić. To nie chodzi o tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie, choć oczywiście one są w tym momencie najważniejsze, ale w tej części świata Polskę musimy pokazać jakby wielowymiarowo. Dlatego też nasza propozycja nie jest tylko propozycją stricte literacką, ale tak jak powiedziałem, literatura dominuje. Jedziemy z tak wybitnymi twórcami, bardzo ciekawymi twórcami polskiej literatury, jak Małgorzata Lebda, jak Andrzej Sapkowski, jak Wojciech Tomczyk, wybitny dramatopisarz, jak Dariusz Karłowicz, jak Rafał Kosik, jak Antoni Libera, jak Wioletta Grzegorzewska, jak Jakub Małecki. Ale... Mamy taki pełny przekrój gatunkowy, tak? Bo tutaj Sapkowski fantazy, proza to jest Antoni Libera, Jakub Małecki, Wioletta Grzegorzewska, kryminał Wojtek Chmielarz, autor, którego często tutaj w Trójce omawiamy, jego nowe książki, bardzo obiecujący twórca, młody. Mamy esej. No, rozumiem, że chcemy pokazać taki przekrojowy obraz polskiej literatury tamtym odbiorcom. Tak, tak. Taki przekrojowy, jak pan to słusznie ujął, bo taka jest filozofia działania Instytutu Książki i nie tylko nas, dlatego że organizatorem po stronie polskiej targów jest przede wszystkim ambasada polska w Abu Dhabi, Instytut Książki oraz dwaj bardzo ważni partnerzy, czyli Instytut Adama Mickiewicza oraz Biblioteka Narodowa. Im wydaje właściwie po raz pierwszy taka synergia pomiędzy różnego rodzaju instytucjami jest i w związku z tym ta nasza propozycja, tak jak wspomniałem, jest zdecydowanie szersza. To co poza literaturą? No właśnie, bo... Bo tam jest aż 300, bo tego pan nie powiedział, to jest ponad 300 tysięcy odwiedzających, to jest naprawdę tak. Jak na tak niewielki kraj i tak stosunkowo jednak mało ludny, no to jest gigantyczna liczba odwiedzających. To jest gigantyczna liczba i niezwykle budujące jest, bo ja w ubiegłym roku miałem przyjemność na zaproszenie organizatorów odwiedzić te targi. Otóż budujące jest niesamowicie duża liczba młodych ludzi, czyli młodzieży szkolnej, studenckiej i bardzo małych dzieci. A co chcemy przekazać? No przede wszystkim chcemy przekazać polską jakby kulturę, czyli na przykład będziemy mówili o polskiej muzyce, będziemy mówili o polskim kinie, będziemy o współczesnym polskim dramacie. Wstęp do sztuki zrobi pan profesor Andrzej Szczerski. To jest bardzo ciekawa rzecz, która się objawiła dosłownie w ostatnich dniach. Mianowicie, jak wiadomo, mamy w Krakowie damę z łasiczką, a już w tej chwili dobro narodowe należące do nas wszystkich. A z drugiej strony w listopadzie ubiegłego roku w Abu Dhabi otwarto niezwykły kompleks, czyli taki ich arabski Louvre, gdzie znalazł się niezwykły obraz, najdroższy obraz świata, również Leonardo da Vinci, Salvador Mundi. I proszę zwrócić uwagę, że mamy taki swoisty most Leonarda da Vinci pomiędzy Krakowem a Abu Dhabi, a w ostatnich dniach uruchomione zostało dodatkowe połączenie lotnicze pomiędzy Krakowem a Dubajem. No, może nie każdy jest w stanie pozwolić na to, żeby polecieć do Dubaju, Abu Dhabi, żeby obejrzeć Louvre, ale być może ktoś na to się zdecyduje. Oprócz tego będziemy o najważniejszych polskich ideach politycznych, kulturowych mówił będzie Dariusz Karłowicz. Dlaczego warto tłumaczyć polską literaturę współczesną i nie tylko, powie profesor Maciej Urbanowski, a o polsko-arabskich powinowactwach literackich i w ogóle polskim i arabskim świecie będą mówili profesor Janusz Danecki oraz tłumacz dr George Jakob. A z jakiego efektu, bo skądinąd wiem, że obecność polskiej literatury w przekładach arabskich jest w tej chwili jeszcze, powiedzmy, niewielka. Z jakiego efektu tych targów byłby pan zadowolony? Bo rozumiem, że naszym celem jest tam jako kraju doprowadzić do sytuacji, kiedy najważniejsi współcześni autorzy będą obecni w krajach arabskich, tak? Ja przede wszystkim będę zadowolony wtedy, kiedy okaże się, że polska kultura, szeroko rozumiana kultura, zacznie być zauważana i zacznie być pożądana w krajach arabskich, a szczególnie w Zjednoczonych Emiratach. Oczywiście najbardziej nacisk kładziemy właśnie na literaturę, co pan powiedział. No, trochę tej literatury zostało przetłumaczone na języki arabskie. Dominuje oczywiście Sienkiewicz i Quo Vadis w różnych wariantach, ale też bardziej współcześni twórcy, chociażby Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Różewicz, bardzo dużo Korczaka przetłumaczono. Więc to jest ten efekt, który chcielibyśmy osiągnąć. Tym bardziej, że my jeszcze oczywiście nie skupimy się wyłącznie właśnie na prezentacjach kulturowych oraz literackich. Będą tam seminaria również dla takie bardziej profesjonalne profesjonalne dotyczącego rynku książki. Będą też, będzie Ezone, czyli będzie program prezentujący nowe technologie przygotowane przez ambasadę w Abu Dhabi. Ale ja widzę tu największą szansę, mówiąc szczerze, przed polską kuchnią, bo tutaj widzę, że będzie prezentacja, co mnie bardzo cieszy, oczywiście. Bo to jest też ważna część polskiej kultury. I mówiąc szczerze, przed polską książką dziecięcą, która wydaje mi się dziś naprawdę naszym towarem eksportowym na poziomie absolutnie światowym, czego dowodzi nagroda niedawna na targach w Bolonii dla wydawnictwa Dwie Siostry. No właśnie, bo to zostawiłem na sam koniec, dlatego że jedną z części bardzo ważnych naszej prezentacji, być może ona będzie rzeczywiście najbardziej ludnie odwiedzana, to jest Creative Corner, czyli interaktywne warsztaty dla dzieci, które będą odwiedzały targi. Tam będzie mnóstwo warsztatów rysunkowych, ilustracyjnych. Będą gry. My będziemy mieli bardzo silną reprezentację, która tego będzie dotyczyła, ale też na przykład będziemy uczyli na tych warsztatach polskich tańców korowodowych. Będą koncerty, między innymi Tęgich Chłopów. Będą... Panie dyrektorze, Ja już się nie mogę doczekać, jak zobaczę ten taniec korowodowy na targach w Abu Dhabi, a przecież już za kilka godzin otwarcie i wkrótce się na nim spotkamy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dziękuję bardzo. Z Dariuszem Jaworskim rozmawiał Mariusz Cieślik, a do tego całego księgozbioru, o którym była mowa, dołączamy jeszcze jedną pozycję. Autopromocja. Witam! Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potylicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem do listonosz. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Zapraszamy. Dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy oczywiście. Dzisiaj jest 25 kwietnia. Dzisiaj są urodziny królowej. Once there was a thing called spring, when the world was writing verses like yours and all the lads and girls would sing when we sat at little tables and drank May wine. Now April, May and June are sadly out of tune. Life has stuck a pin in the bone. Spring doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition, please. Nobody needs me. Spring is here. Why doesn't the breeze delight me? Stars appear. Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody loves me. Spring is here. I'm Ella Fitzgerald pojawi się jeszcze po 11 do południa, a teraz zapraszamy Państwa do tańca i to nie korowodowego. Wczoraj w Warszawie rozpoczęło się kolejny raz święto muzyki, tańca i śpiewu, czyli festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Potrwa do niedzielnego poranka. W programie między innymi koncerty, warsztaty, wielkie targowisko instrumentów i na finał ponad 10-godzinna noc tańca. Jeżeli ktoś chciałby wziąć w niej udział, ale nie czuje się najlepszym tancerzem, to Piotr Piszczatowski, który od początku jest współorganizatorem Wszystkich Mazurków Świata, przeprowadzi teraz szybkie szkolenie na naszej antenie. Proszę stanąć pośrodku pokoju albo kuchni. Nie przejmować się, to nie jest trudne. Nogi obok siebie, bliziutko i na przemian wybijają rytm. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nogi chodzą na przemian. Bardzo blisko siebie. Ciało wyprostowane jak kolumna. Kręgosłup nie gibie się na boki. Cała energia i cała poezja odbywa się w kręgosłupie, który wyprostowany zaczyna kręcić się wokół własnej osi, ponieważ ćwiczymy taniec wirowy. Polski taniec wirowy. Mazurek. W jednym miejscu wirujemy, wirujemy w prawo. Jeżeli kręci się w głowie na początku, o, na początku kręci się w głowie, możemy sobie patrzeć na rękę albo uchwycić jakiś punkt w przestrzeni i co jakiś czas do niego wracać. Wirujemy coraz szybciej. Muzyka mazurkowa, ta, którą ukochaliśmy, od XVI wieku intensywnie wędrowała po całej Europie i wyprzedziła tango. Pierwszy taniec w parach. Polski produkt eksportowy. Ludzie tańczyli to nasze tango, mazurka, na wszystkich dworach w Europie. A jak już tam tańczyli, no to z Europą kolonialną na całym świecie i w Meksyku znajdziecie mazurki. W całej Skandynawii tańczy się Polskę, bo tak te mazurki tam nazywają, Polska. Ale rzecz wzięła się z młócenia zboża. Bo każda rdzenna, starodawna muzyka wzięła się z pracy, z oddechu, z życia. I nie była robiona na scenę, tylko była taka bardzo bliska. Jak trzech panów na wsi podradomskiej chwyta za cepy i na trzech mucą. I do tego śpiewają mazurki. I tak się też bębni i tak też się tańczy. Długo, transowo, prosto, ale ta prosta, starodawna, szlachetna formuła powoduje, że coś w człowieku leci. Jeszcze nie do dom, dziewczyno, jeszcze nie do dom. Jeszcze jeden mazureczek zatańczę z tobą. Jeszcze piwa pół obręczy, a muzyczka ładnie brzęczy. Jeszcze nie do dom, dziewczyno, jeszcze nie do dom. Jeszcze piwa pół obręczy, a muzyczka ładnie brzęczy. Jeszcze nie do dom, dziewczyno, jeszcze nie do dom. Mam nadzieję, że dali się Państwo porwać. Śpiewał, grał i szkolenie z Mazura przeprowadzał Piotr Piszczatowski, z którym spotkała się Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj sprawdzę, jak tam umiejętności Natalii po tej lekcji, a wszystkie szczegóły i informacje dotyczące festiwalu Wszystkie Mazurki Świata znaleźć można na stronie www.festiwalmazurki.pl. Festiwal pisane przez V. Zostajemy przy tańcu. Proszę się nie dać powstrzymać, jeśli obok nie ma partnera. Można też samemu. And the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. I wonder's no one else inside in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Dancing all with myself. Dancing all with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, well, I'm dancing all with myself. Every type of girl, but she

can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying. To był przystanek w zestawie do głosowania Florence and the Machine, Sky Full of Song, a przed nami kolejny w tym tygodniu przystanek w Tarnowie. Fajny film. I to filmowy przystanek, bo trwa 32. Tarnowska Nagroda Filmowa, którą na miejscu obserwuje i w której uczestniczy Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście wszystko odbywa się zgodnie z planem. Kolejny gość też w studiu Radia Kraków w Tarnowie, czyli również w Trójce, Janusz Zaorski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Autor wielu filmów, oczywiście reżyser, ale tu w Tarnowie w tym roku też w specjalnej roli przewodniczącego jury. No ale trzeba przyznać, Januszu, że ty jesteś właściwie weteranem, jeśli chodzi o składy jurorskie. To nic nowego dla ciebie, prawda? Wielokrotnie miałeś okazję w różnych miejscach Polski i świata oceniać już filmy. To prawda, nawet tutaj, prawie 20 lat temu też byłem przewodniczącym jury, ale wtedy, że tak powiem, filmy raczej średnie, żeby nie powiedzieć słabe. No a od wielu lat mamy naprawdę wysyp wspaniałych, przepraszam, chrypka poranna, wysyp wspaniałych polskich filmów, także myślę, że przed nami trudne zadanie, 12 tytułów. I to też naprawdę, jak podkreśla Jerzy Armata, dyrektor artystyczny, no trudny wybór był, tylko tej dwunastki. Tak, bo równie dobrze można by jeszcze tutaj kilka, o ile nie kilkanaście tytułów dołożyć. I tak na dobrą sprawę, z różnych punktów widzenia, każdy z nich ma w pewnym sensie szansę na Grand Prix, z tym, że jest i szansa dla jurorów, bo nie jest tylko jedna nagroda, tylko jest również nagroda specjalna, czyli możemy uhonorować dwa tytuły. Wiem, co mówię, bo byłem raz na takim festiwalu, gdzie była tylko jedna i jedyna nagroda dla najlepszego filmu. To było w Gdynie. To jest taki festiwal, coś a la nasza Gdynia, festiwal krajowy filmów czeskich. Cała produkcja była przedstawiona, to było z 10 lat temu, 8. No i jak to się skończyło? A więc 16 tytułów. I było 5 jurorów, każdy z innego kraju, ba nawet kontynentu. Byliśmy tak różni, że po pierwszym głosowaniu okazało się, że każdy ma innego faworyta, ba, nikt nie chciał ustąpić. I po wielogodzinnym impasie ja się udałem do organizatorów i powiedziałem, słuchajcie, macie dwie możliwości, albo nie będzie żadnej nagrody, albo uwzględnicie, że może być ex aequo. Dwa filmy mogą dostać główną nagrodę. Oni się przychylili do tej opcji i wtedy też po długich bojach jednak udało nam się te dwa filmy razem znaleźć. No to powiedz, jak to w takim razie w tym roku wygląda w Tarnowie, bo rzeczywiście wśród tych filmów konkursowych wiele już uhonorowanych i w Polsce, i za granicą, niektóre bardzo prestiżowymi nagrodami, będziecie mieli trudne obrady w piątek, czy w czwartek nawet. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie, trochę techniczne właśnie, regulamin, co przed nami i tak dalej, i tak dalej. No i ja tę historyjkę, którą państwu przed chwilą powiedziałem o tym piznie, przedstawiłem. Jurorzy zatrzymali. I mówię, słuchajcie, no żebyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji, no ale przecież trudno. Każdy odpowiada za siebie. Na razie rozmawiamy bardzo lekko, nic obligatoryjnie, czyli tak, no czy co się podobało, nie podobało. Nie wchodzimy w głąb zagadnień, żeby to zachować na te finalne spotkanie. Ja myślę, że damy sobie radę, że z mojego punktu widzenia to nie o to chodzi, żeby dublować werdykty innych festiwali, prawda? Trzeba znaleźć coś, co w tym filmie jest innego, oryginalnego i może uhonorować, prawda? Najbardziej myślę, że cieszy to, że naprawdę jest o czym rozmawiać, że filmy są na wysokim poziomie. Zdecydowanie tak. Takie są też dyskusje publiczności. Ogólny poziom, masz przecież najlepszy dowód, bo prowadzisz po każdej projekcji spotkanie z przedstawicielami ekip, które go realizowały. Tłum wali. Nawet wczoraj film Twarz, który idzie tutaj w trzech kinach w Tarnowie, sala była pełna, nie można było szpilki wcisnąć, więc jest bardzo duże zainteresowanie, co już mnie cieszy, bo to jest bardzo dobra reklama polskiego kina, które zasługuje na tę reklamę, bo mamy rzeczywiście tytuły, których zazdroszczą nam inne kinematografie na całym świecie. I oczywiście zapraszamy do Tarnowa, do kina Marzenie, na kolejne konkursowe i nie tylko projekcje, bo jeszcze sporo ciekawych propozycji do soboty. W sobotę wieczorem poznamy laureatów, a w niedzielę jeszcze filmy zwycięskie, specjalne pokazy. I w ostatnim pytaniu, Janusz, zapytam cię, czy ty szykujesz jakiś nowy film? Wiem, że chodzi ci po głowie historia z przeszłości, ale w jakiejś specjalnej wersji, w specjalnym wydaniu, tak? Pracuję tak dość intensywnie od kilku lat już, bo to nie jest prosta rzecz. Komedia o stanie wojennym. Więc to jest przeszłość, ale nie aż taka daleka. Przynajmniej dla mnie, bo ja wtedy byłem świadomym człowiekiem i Możesz sam pisać scenariusz, tak? Dokładnie, sam piszę. A właśnie na zasadzie, żeby troszeczkę to odeśmiać, żeby to nie było, prawda, takie trątadackie i prawda, że to tylko bardzo poważne sprawy. Ludzie też chcieli żyć, wtedy kochać, prawda? Więc mam nadzieję, że to będzie taki film, który trafi do bardzo dużej widowni, bo zawsze o tym pamiętam i tak moi profesorowie w szkole filmowej mi uczyli, mówiąc: po pierwsze, Janusz, musisz sam sobie udowodnić, że to się nadaje na film, a nie na serial telewizyjny, a nie na sztukę teatralną, czy może po prostu artykuł w gazecie. Mhm. To po pierwsze, a po drugie, nie robisz filmu dla swojej rodziny, żeby przyszła do kina. To muszą być takie walory, ale również i artystyczne, które przyciągną rozmaitą publiczność, a nie tylko skupioną wąską garstkę. Że tak? Na przykład tylko dla studentów, że tylko dla lekarzy, bo to tak specyficzny film, że tylko medycy by się poznali. Więc ja to wszystko biorę pod uwagę i być może dlatego ta praca posuwa się wolno, ale mam nadzieję, że to niedługo ukończę. Tak jest. No to trzymamy kciuki, czekamy na nowy film Janusza Zaorskiego. To przypomnę, przewodniczący jury 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Z Tarnowa oczywiście pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. I pozdrawiamy również z Januszem Zaorskim. Rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a na Tarnowską Nagrodę Filmową wracamy jutro w cyklu Fajne Filmy. Z deszczu wyrzęte tańców, mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i winiarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni ze światła poczęte. Moje miasto zderzęte. Moje miasto ze światła poczęte. Moje miasto zderzęte. Maria Peszek i Moje Miasto to znowu piosenka, od której łza się wokół kręci. Czas płynie. Przed 10 był Czarodziej Devendra, przed 11 zdąży się jeszcze pojawić szaman i to szaman z innej planety, który prosi, żeby jego nazwisko wymawiać z francuska, co niniejszym czynie. Benjamin Clementine. Then it's an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America happy. Wishing America free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone back home in Jupiter, things getting harder.